Musiken har inget slut. Skiten hörs överallt. De som vill sälja betala kallt. Disco-diven. Disco-diven. Disco-diven. John Travolta, diskos far på Jesus. Olivia Newton, John Hick, en tv-show. Han balanseras för miljoner eller två i underlandet USA. Disco-diver. Disco-diver. Disco-diver. Disco-diver. Diskogis mutas med fester och horror. Att tyska terroristen Odo Jörgens backar att visa sina lår. Vad den inte förstår. Diskodiver. Diskodiver. Diskodiver. Diskodiver.